На непраходную дрыгву гнілога балота яшчэ вясной былі пакладзены жэрдкі. Гэта быў патаемны і самы кароткі шлях з лагеру ў дняпроўскія лугі. Па гэтай кладцы вынеслі раненых на пясчаную выспу сярод балот, зарослую густым лазняком. Каля раненых пакінулі Ленку Лубян ды маленькага Віцю. Першая атака была адбіта лёгка і з вялікімі стратамі для фашыстаў. Убачыўшы лагер, п'яныя эсэсаўцы кінуліся ўсе адразу, стаўпіліся на мастку, не жадаючы мачыць ногі ў рэчцы. Тут і сустрэў іх дружны залп. Партызаны стралялі з раней падрыхтаванага акопа з невялікай адлегласці, і таму, бадай, ніводная іх куля не праляцела міма. Масток быў завалены забітымі і раненымі. Эсэсаўцы адышлі за рэчку і ударылі з станковых кулямётаў. З дрэў пасыпаліся зрэзаныя галіны, паляцелі трэскі. «Спакойна, хлопцы, спакойна!» – камандаваў Залескі, перапаўзаючы па акопу. «Хай згоняць немцы злосць, а мы дарэмна не будзем траціць набояў, толькі сачыце пільней». Моцна апёкшыся на першай атацы, гітлераўцы зразумелі, што прамы ўваход на востраў абараняецца надзейна, і пайшлі ў абход па балоту. З аднаго боку яны загрузлі і вярнуліся назад, а з другога пачалі, хоць павольна, але прасоўвацца. Залескі вымушан быў раздваіць сілы, і гэта паслабіла абарону. У другой атаку эсэсаўцы пайшлі рассыпана, перабягаючы ад дрэва да дрэва, і адначасова з двух бакоў. Адбіць такую атаку было цяжэй, некаторыя з іх падкрыліся так блізка, што змаглі кінуць ручныя гранаты і параніць некалькі чалавек партызан. На шчасце, ў гэты момант падаспела са сваім атрадам Алена. Фашысцкі батальён зноў адкаціўся. Тацяну, ускочыўшы ў акоп, пачала перавязваць раненых. Але рукі яе нервова дрыжэлі, а перад вачыма плылі зялёныя кругі. «Адбегу, напэўна», – падумала яна. Над ёй нахіліўся Залескі і крыкнуў сур'ёзна, ці жартуючы, яна не зразумела. «А вы, карпы, у нас сумавалі па сапраўднай вайне. Вось яна, любуйцеся». Яе адказ заглушыла незнаёмае выццё над галавой. Ззаду грымнуў выбух. Хваля паветра шыбнула ў акоп зямлю, сухое галлё і лісце. Ад сасны адламалася вялікая галіна і павісла над галовамі. Выбухі грымелі адзін за адным, няспынна сыпалася лісце і хвоя. Захліпаліся нямецкія кулямёты, цяпер іх было ўжо не два, а незлічоная колькасць. Білі яны трасёрамі, і каляровыя стужкі ўпіваліся ў пакалечанае цела сосен і ў бруствер акопа. У лагеры загараліся зямлянкі. Едкі дым пачаў рэзаць вочы. Залескі доўга ўглядаўся ў бок лагера, а потым крыкнуў Алені. «Я не разумею, чаму загараюцца зямлянкі. Глядзіце, адна за другой, а міны там амаль не падаюць». І загадаў маладому партызану: «Братка, ты правер, што там такое». У гэты момант міна ўпала ў акоп, раніла двух чалавек. Тацяна кінулася да іх, зрабіла перавязку. «Баюся я ці не баюся», – думала яна. Ёй даўно хацелася выпрабаваць сябе, даведацца, як будзе яна паводзіць сябе ў баі. І вось гэта быў зручны момант. Але бой зусім не быў падобны на тыя баі, якія яна вяла ў сваім уяўленні. І роля яе ў гэтым баі была зусім іншая, чым яна жадала. Але чаму так часта і балюча стукае сэрца? Усё яшчэ ад нядаўняга цяжкага бегу ці ўжо ад страху? Але ж яна зусім не думае аб смерці. Не, яна не баіцца. Большасць мін падала на край балота, дзе быў з невялікай групай маладых партызан Іван Сумак. Залескі прапанаваў Таццяне схадзіць туды разам з ім. Там у іх сапраўднае пекла, Таццяна, як бы чаго не здарылася. Яна ахвотна згадзілася і першая шпарка пайшла па звілістаму акопу. А міны ўсё вылі, вылі, трушчэлі дрэвы, сякалі галлё, запальвалі зямлянкі. Як же гэта разумна зрабілі, што вырылі гэты акоп вакол усяго лагера, падумала Таццяна, успомніла, як тады шмат якія партызаны, да і сама яна, не разумелі, навошта гэта робіцца, і не з ахвотаю пасля цяжкіх начных паходаў ішлі ў дзень капаць яго. Але Лясніцкі неумольна патрабаваў гэтага. А дзе ж яны? Павел Сцяпанавіч, Жэнька, Нікалай, ці ведаюць яны аб нашым становішчы? Яна не скончыла думкі, хваля гарачага паветра ўдарыла ў твар і збіла з ног, але яна ўраз падхапілася, кінулася наперад і раптам адхіснулася назад, убачыўшы жудасны малюнак, разварочаны акоп, скалечанае цела забітых, ручны кулямёт і чырвонае аголенае карэнне сасны. Зрабілася млосна. Але яна пачула стогн і пазнала голас Машы і, перамагаючы раптоўную слабасць, кінулася да яе. Побач з Машай ляжаў забіты Іван Сумак. Трохі далей стагнаў другі паранены. «Сястра, Таня, дапамажы, родная!» Тоўстая галіна прыціснула яму нагу. Рыгор Пятровіч вызваліў яго з-пад гэтай галіны і знясілены ўпаў сам. Таццяна кінулася да яго, але ў гэты момант змоўклі кулямёты і радзей пачалі біць мінамёты. Эсэсаўцы пайшлі ў трэцюю атаку. Залескі падхапіўся, кінуўся да ручнога кулямёта, з якога да гэтага страляў Сумак. «Выкарпаўна, бярыце аўтамат, падайце мне дыскі». Ён і ў баі быў нават ветлівым і вельмі спакойным настаўнікам. Таццяна ўзяла аўтамат і стала побач з ім. Галоўная група ўжо адбівала атаку. Эсэсаўцы ішлі там з галёканнем і крыкам, няспынна страляючы з аўтаматаў, але на балоце яны доўга не падымаліся, магчыма чакаючы вынікаў атакі ў лесе. Таццяна сціскала аўтамат так, што ажно ўся дрыжэла. У гэты момант яна забылася аб усім на свеце і думала толькі аб адным і жадала толькі аднаго – забіць як мага больш фашыстаў. «Ну што ж вы не лезеце? Падымайцеся!» – крычала яна ў думках ім. І калі яны нарэшце ўсталі, націснула на спускавы кручок і выпустила адразу ўвесь дыск. Аўтамат змоўк. Яна разгублена аглянулася, параненая Маша Плотнік працягнула ёй зараджаны дыск. Таццяна нахілілася, каб узяць яго, але ў гэты момант зверху з бока лагера у акоп зваліўся чалавек. Яна мімаволі адхіснулася і ўбачыла Жэньку Лубяна. З радасцю і спалохам яна кінулася да яго. «Жэня, вы прыйшлі?» «Страляй!» – крыкнуў ён у адказ, і, зняўшы шапку, не спяшаючыся, старанна выцер ёю пясок са сваёй снайперскай вінтоўкі. Потым падняўся, паглядзеў на эсэсаўцаў, якія лезлі праз балота, і стрэліў у бок у вяршыню высокага дуба на краі балота. І з дуба бразнуўся на зямлю карэктыроўшчык мінамётнага агню. Эсэсаўцы на балоце заляглі. Адбіта была іх атака і каля рэчкі. І вось на хвіліну ўсё сціхла. Рыгор Пятровіч працягнуў Лубяну руку. «Яўген Сергеевіч, падмога?» «Слабая. Я адзін з загадам. Забірайце раненых і пайшлі», – адказаў Лубян. «А куды?» «А вось да тае групы. А як же тут?» «Тут яны хутка не пройдуць, вунь, каля к таго куста такая жыла, што засмокча іх з галавой. Глупства ім твая жыла, калі па іх не будуць страляць», – супярэчыў Залескі. «Рыгор Пятровіч, выконвайце загад камісара брыгады, забірайце байцоў і ўхадзіце». І вось калі ўсе адышлі, Женька упаў на калені каля Івана Сумака. «Эх, Вані, сябра ты мой!» Потым паклаў абодвух забітых пад сцяну акопы і хутка прысыпаў зямлёю. «Каб не здзекваліся, звяры гэтай, а пасля мы пахаваем вас, абавязкова, таварышы!» У галоўнай групе ён таксама загадваў пахаваць забітых, а пасля паклікаў да сябе Алену Залескага і сказаў ім: «Адступайце праз гнілое, апошнія разбурыць кладку, я застануся тут і затрымаю іх». «А лагер?» – спытала Алена. «Лагера больш няма, калі яго ведаюць немцы», – адказаў Жэня Лубян. «Лагер я ўжо спаліў, бачыце, знішчу і рэшту». Таццяна нахілілася да яго, спытала з трывогаю ў голасе: «А сам потым як?» Жэнька раззлаваўся: «Ну што вы разважаеце? Мой загад – загад камісара брыгады. І няхай хто паспрабуе не выканаць яго, зразумелі, зараз жа наступайце». Ніхто больш не сказаў ні слова, да і гаварыць стала цяжка. Немцы ўзмацнілі абстрэл, і міны пачалі рвацца ўсё часцей і бліжэй. Яўген Лубян застаўся адзін. Ён падумаў: «Ну, большую частку загада я выканаў. Выканаю рэшту, ўсё выканаю, Павел Сцяпанавіч, як вы казалі. Дорага фашыстам будзе каштаваць наш лагер». І тут ён зняў з пляча вінтоўку і, зручна прыладзіўшыся, пачаў выглядаць паміж дрэў постаці ворагаў. Спрактыкаванае вока снайпера хутка заўважыла іх амаль за кожным кустом, за кожнай купінай каля рэчкі. Ён знімаў іх па чарзе аднаго за другім. Раззлаваныя эсэсаўцы адказалі ураганным кулямётным агнём, але білі яны на сляпую і яшчэ больш выдавалі сябе. Ніводзін стрэл снайпера не прапаў марна. Толькі б затрымаць іх наступленне, даць магчымасць вынесці раненых. Хутчэй, хутчэй! Але тут ён раптам убачыў Таццяну. Яна бегла да яго па акопу, нізка схіліўшыся з ручным кулямётам у руках. У яго дрогнула сэрца ад прачування нейкага вялікага няшчасця. Бо навошта ж інакш было ёй вяртацца? Але, убачыўшы твар, ён без слоў зразумеў, што памыліўся, і сярдзіта крыкнуў: «Чаму ты вярнулася?» Яна падбегла, схапіла яго за руку і адказала бязгучна аднымі губамі: «Я разам з табой, Жэня. Я загадаў адыходзіць усім». Яго твар пачырванеў і нервова скрывіліся губы. «Я не магла, Жэня. Я дапамагла вынесці раненых і вярнулася. Хіба я магла пакінуць цябе аднаго тут? Зразумей жа ты. Вось там усе зразумелі і згадзіліся». Так, яна прыйшла, каб у цяжкую хвіліну быць поплеч з ім, і калі трэба будзе, яна можа і памерці разам з ім. Яна вырашыла гэта ў той момант, калі ён загадаў ім адыходзіць, адчуўшы раптам, які ён блізкі і родны для яе чалавек. Пачуцці, якія доўга гарэлі ў глыбіні душы асобнымі іскрамі, успыхнулі ў тую хвіліну вялікім полымем і адразу сталі выразнымі і зразумелымі. Гэта ўзрадавала яе, і яна адчула сябе шчаслівай, стаўшы побач з ім перад шматлікім ворагам і перад тварам смерці. За выбухамі мін Жэнька не ўсё зразумеў, што яна гаварыла, але ў яе вачах ён убачыў нешта такое, што калісьці бачыў у вачах маці, калі тая праводзіла яго ў лес. Ён нават разгубіўся, але, каб не выдаць сваёй разгубленасці, сурова спытаў: «А дзе астатнія?» «Яны выйшлі, і кладку разбурылі ўжо», – адказала Таццяна. «Дык страляй!» Жэнька выпусціў з Максіму ўсю ленту, потым выцягнуў замок, павесіў на шыю вінтоўку і, схапіўшы Таццяну за руку, пабег па акопу ў напрамку балота. Яна падумала, што ён хоча вывесці, ратаваць яе, і спалохана вырвала руку: «Дай замок, я застануся сама». Женька рвануў яе да сябе: не разважай, бяжым хутчэй. Яны прыбеглі на край балоту ў супрацьлеглы канец вострава. У гэтым месцы ад цэнтральнага акопа адыходзіў у бок у сасоннік вузкі акопчык. Канчаўся ён невялічкай зямлянкай, дзверы якой раней заўсёды былі зачынены на замок, і ў лагеры мала хто ведаў, што хавалася ў гэтай зямлянцы, не ведала гэтага і Таццяна. Женька спыняўся перад зямлянкай. Дзверы яе былі адчынены, і Таццяна ўбачыла там нейкія скрымкі і машыну накшталт тых, якія скарыстоўваліся ў нямых кінаперасоўках. «Сачы», – загадаў Женька, паказаўшы на лагер. «Сачы, Таццяна, калі яны падыдуць да агнясклада і майстэрні, крыкнеш мне!» І ён палез у зямлянку. Таццяна высунулася за копчык і лягла на бруствер. У лагеры гарэлі амаль усе зямлянкі. Ад іх загараліся дрэвы, сухое лісце. Пажар поўз ва ўсе бакі, і толькі агнясклад і майстэрня па вырабу мін і іншай зброі, якая стаяла асобна, абкружанай глыбокай канавай, яшчэ не гарэлі. Хутка ў дыме замільгалі шматлікія постаці гітлераўцаў. Яны беглі наперад і страчылі з аўтаматаў. Вось яны пераскочылі праз канаву, кінуліся да склада, да майстэрні, пачалі разбіваць прыкладамі зачыненыя дзверы. У Таццяны моцна білася сэрца. Яна зразумела прызначэнне зямлянкі і намер Женькі і чакала, пакуль сабярэцца іх каля склада больш. Але некаторыя абмінулі склад і беглі далей да балота, да іх. Тады яна перахілілася ў акоп і гучна папярэдзіла Лубяна. Вялізны слуп агню шугануў вышыню, хіснуліся сосны, цяжка ўздрыгнула зямля, грымнуў магутны кароткі выбух, засвісталі асколкі, потым застрашчала, загуло, і з неба пасыпалася зямля, дошкі, галля і сажа. Хваля гарачага паветра скінула Таццяну з брустверу ў акоп. Там яе падхапіў Женька, падняў на ногі і крыкнуў: «Бяжым!». Балото ў гэтым месцы было ад берага сухое, заросшае высокай густой травой і хваравітымі нізкарослымі сасонкамі. Яны адбеглі метраў 30 ад выспы і ляглі ў траву. «Ну сюды яны цяпер не палезуць», – упэўнена сказаў Женька. На месцы склада шугала вялікае полымя. І ўсё яшчэ ў агні рваліся патроны, бухалі міны. Слуп чорнага дыму падымаўся над лесам і слаўся па балоце густой копаццю. «Шкада лагера», – уздыхнуў Женька. «Мы з Паўлам Сцяпановичам будавалі яго яшчэ да прыходу немцаў. Адразу ж пасля выступлення Сталіна па радыё базу стваралі. Колькі мы навазілі сюды ўсяго, увесь раён, здаецца, перавезлі, і ўсё па начах». І ён памаўчаў хвіліну, а потым дадаў ужо больш бадзёра. Ну, але нічога. Сваё ён адслужыў і памірае са славою, як герой. Эх, всіх бы фашыстаў вось так у паветра. Дажыць бы толькі да гэтага часу, а я дажыву, Таня, дажыву. Я і сёння верыў, што выйду жывы, і Павлу Сцяпановичу на развітанне сказаў: «Сустрэнемся, Павел Сцяпанович, сустрэнемся». І вось бачыш, сустрэнемся. І як жа ён узрадуецца. Да балота падбегла некалькі эсэсаўцаў. Спыніліся і пачалі страляць з аўтаматаў у чарот і ў кусты, але самі далей не пашлі. Яны пільна набліжаліся да Таццяны і Женькі. Таццяна сціснула свой ручны кулямёт і прашаптала: «Пастраляць іх бы зараз, Женя!» Ён штурхануў яе локцем: «Не трэба! Навошта так рызыкаваць дарма? Ну, заб'ем якіх пяць, а яны потым нас абавязкова. Тут ужо не схаваешся. А так мы будзем жыць і біць іх, Таня. Мы яшчэ з табой столькі знішчым. Цяпер мы з табой 100 год пражывем, калі сённяшнія перажылі, разумееш?» І ён павярнуў галаву, і яна ўбачыла на яго худым брудным твары вясёлую гарэзную усмешку. Такую усмешку яна бачыла ў яго апошні раз зімою, калі яны сустрэліся ў лесе, і ёй таксама зрабілася радасна. Радасна ад таго, што яны выйшлі з гэтага смяротнага бою жывымі, Женька і яна, і што вось зараз яны побач. І магчыма яшчэ ад таго, што за паўгоды яна першы раз убачыла на яго твары знаёмую усмешку і зноў пазнала таго Женьку Лубяна, свайго вясёлага, жартаўлівага, нястомнага на выдумкі школьнага сябра. І адразу ж неяк забылася тое вялікае сур'ёзнае пачуццё, якое прымусіла яе застацца ў небяспечную хвіліну з ім. Зноў захацелася пажартаваць з яго, паспрачацца, як калісьці ў школе, і, адчуўшы гэта, яна засмяялася. «Чаго ты?» – здзівіўся ён. «Вельмі ўжо ты прыгожы, размаляваны, як індзеец». «Гэта сажа», – сур'ёзна растлумачыў ён, і на твары яго зноў лёг цень удумлівай заклапочанасці. Сонце, якое ўвесь дзень было за хмарамі, у апошнюю хвіліну дня прабіла іх і бразнула на зямлю чырвонымі праменнямі. Загарэліся золатам вяршыні сосен, але праз момант усё згасла, пацямнела, і толькі яскраві засвяціліся агні дагараючых пажараў. «Ну вось зараз яны драпануць з лесу», – сказаў Женька. І сапраўды не быў адказ на яго словы. Каля рычкі ўзляцела ў гору зялёная ракета і пачулася гучная нямецкая каманда. Эсэсаўцы спяшаліся да наступлення ночы пакінуць лес. На змярканні Женька і Таццяна выйшлі з балота. Моўчкі пахадзілі па лагеру, паглядзелі на вогнішчы зямлянак, паўздыхалі, успомніўшы, якія яны былі ўтульныя іх зямлянкі, нібы родны дом. Яны паспрабавалі палічыць крывяныя плямы на зямлі, але хутка збіліся з ліку. Іш, усіх забітых забралі. Ну, ўсё адно не вынесці ім іх з нашага лесу. Павел Сцяпанавіч блізко ўжо з атрадам. Дорага ім будзе каштаваць наш лагер, доўга яны будуць памятаць. А што захапілі? Папялішча. «Таня, перавяжы мне нагу, разумееш, асколак міны дзюбнуў, калі я да вас поўз, халяву прабіў і да цела дастаў. Тады не балела, а цяпер чамусьці разбалелася». І Таццяна пачала рабіць Жэню перавязку. Рана была неглыбокая, але ўжо забруджаная, у бот нацякла кроў, зіпяклася, склеіліся штаны і анучы. Таццяна разрэзала бот і старанна прамыла рану спіртам і заліла ёдам. Рабіла ўсё гэта яна, не спяшаючыся, і ўпершыню ёй было прыемна рабіць перавязку.